باب فوت شدہ شخص کے متعلق احکام کا بیان. وفات کے بعد میت کی آنکھیں بند کرنا. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کے پاس حاضر ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، بے شک نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اور اچھی بات کہو کیونکہ میت کے گھر والوں کی کہی ہوئی بات پر آمین کہی جاتی ہے. یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ وغیرہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو اس وقت ان کی آنکھ کھلی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا. پھر فرمایا بلا شبہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے. صحیح مسلم. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ میت کی آنکھیں بند کرنا مشروع ہے. نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. میت کے لیے دعا کرنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر تشریف لائی اور ان کی آنکھیں بند کی تو پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجہ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے باقی ماندہ لوگوں کی نگرانی فرما، اے جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر اس کے لیے کشادہ اور منور فرما دے. صحیح مسلم. فوت شدہ کو کسی قبر سے ڈانپنا مسنون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داری دار چادر سے ڈانپ دیا گیا. بخاری و مسلم. نووی رحمۃ اللہ فرماتے اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت کو کسی چادر وغیرہ کے ساتھ ڈانپنا مستحب ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے. اصحاب شافی فرماتے ہیں جس کپڑے کے ساتھ میت کو ڈانپا گیا ہے اس کا ایک کنارہ میت کے سر کے نیچے اور دوسرا کنارہ اس کے قدموں کے نیچے لپیٹ دیا جائے تاکہ اس کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو سکے. مزید فرماتے ہیں کہ میت کو اس وقت ڈانپا جائے گا جب اس کے وہ کپڑے اتار لیے جائیں گے جن میں وہ فوت ہوا، تاکہ ان کپڑوں کی وجہ سے اس کا جسم متغیر نہ ہو جائے. شرح مسلم للنووی. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کو ڈانپنا مستحب ہے. حالت احرام میں فوت ہونے والے کا چہرہ نہیں ڈانپا جائے گا. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ ایک آدمی دوران احرام اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اسے اس کے احرام کے دونوں قبروں میں کفن دو، اسے خوشبو مت لگاؤ، اس کے سر اور چہرے کو مت ڈانپو، بلا شبہ اسے روز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے ہی اٹھایا جائے گا. بخاری و مسلم. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں محرم شخص کا نہ تو سر ڈانپا جائے گا اور نہ ہی اس کا چہرہ. میت کے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے ساتھ تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو. بخاری و مسلم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ جب تم میرا جنازہ لے کر جاؤ گے تو مجھے جلدی لے کر چلنا. یہ روایت حسن ہے بیہقی. ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا مستحب ہے جبکہ اس کی موت کا یقین ہو جائے. جس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنے کی وصیت فرمائی، ان میں ایک یہ تھی جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اسے لے جانے میں تاخیر نہ کی جائے. وہ ضعیف ہے. ترمذی. اسی طرح وہ روایت بھی ضعیف ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے اور فرمایا مجھے اس کی اطلاع دے دینا اور جلدی کرو کیونکہ مسلمان کے مردہ جسم کو اس کے گھر والوں کے درمیان روکے رکھنا جائز نہیں. یہ روایت ضعیف ہے. ابو داؤد. میت کے چہرے سے کپڑا ہٹانا اور اس کا بوسہ لینا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قیامگاہ سنہ سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے اور پھر مسجد کے اندر گئے. کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. نعش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی. آپ رضی اللہ عنہ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے. پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر دو مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا. جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے. بخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے, حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے آپ رضی اللہ عنہ کے آنسو بہہ رہے ہیں. صحیح ابو داؤد. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا. دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے. آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو لو یا خاموش رہو, جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں فرشتے تو برابر اس پر اپنی پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں. بخاری و مسلم. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتی ہے تعظیم و تبرک کے گھر سے میت کا بوسہ لینا جائز ہے کیونکہ ایسی کوئی بات بھی منقول نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر اعتراض کیا ہو, لہٰذا یہ اجماع کی مانند ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی واضح ثبوت موجود ہے کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے. عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتی ہے وفات کے بعد مسلمان میت کا بوسہ لینا جائز ہے. البانی رحمۃ اللہ فرماتی ہے حاضرین کے لیے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹانا اور اس کا بوسہ لینا جائز ہے. ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کا بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں. سعید سابق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بالاجماع میت کا بوسہ لینا جائز ہے. میت کا کہاں سے بوسہ لیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں آنکھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور آپ فوت ہو چکے تھے. میت کے اقربا پر لازم ہے کہ صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے, دشمن کے ڈر سے, بھوک پیاس سے, مال و جان اور پھلوں کی کمی سے, اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 106. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر جا اور صبر کر. اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ, یہ مصیبت تم تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ گھبرا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی وہاں اسے کوئی دربار نہ ملا پھر اس نے عرض کیا میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے بخاری و مسلم ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے صدمے کے وقت صبر سے مراد یہ ہے کہ یہی وہ صبر ہے جس پر نوازش و رحمت کی قرآن میں بشارہ دی گئی ہے خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو قابل تعریف بنانے والا صبر وہ ہے جو مصیبت کے فوراً بعد کیا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ یہ الفاظ پڑھنا بھی مسنون ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے بدلے میں اس سے بہتر عطا کر تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے سوچا ابو سلمہ سے کون مسلمان بہتر ہو سکتا ہے وہ تو گھر کا پہلا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی پھر میں یہ کلمات کہتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے صحیح مسلم اولاد کی وفات پر صبر کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے جب تین بچے فوت ہو جائے تو وہ صرف قسم پوری کرنے کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس عورت کے تین بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر سے کام لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگی ان میں سے ایک عورت نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کیا دو بچوں کا یہی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دو بچوں کا بھی یہی حکم ہے صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مومن بندے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے کہ جب میں اہل دنیا میں سے اس کے محبوب انسان کو فوت کر دوں اور وہ اس کی وفات پر صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے بخاری ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین نابالغ بچے فوت ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے انہیں اور ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہیں گے ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے والدین نہیں آ جاتے بس ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کے رحمت و فضل کے ساتھ اپنے والدین سمیت جنت میں داخل ہو جاؤ یہ روایت صحیح ہے نسائی میت پر نوحہ کرنا اور رونا پیٹنا حرام ہے امیر سرعانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نوحہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ مرنے والے کے اوصاف و شمائل کو گن گن کر بلند آواز سے بیان کرنا اور رونا پیٹنا اور اچھے اور عمدہ کارناموں کو یاد کر کے چیخو پکار کرنا حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے موقع پر ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے لیکن اس اقرار کو پانچ عورتوں کے سوا کسی نے پورا نہیں کیا بخاری و مسلم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اونچی آواز نکالنے والی پریشانی کے وقت اپنے سر کے بال مڑوانے والی اور آفت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑنے والی عورت سے بری ہیں صحیح مسلم سالکہ حالکہ اور شاکہ کا ترجمہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب جامع الاصول سے لیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو حضرت اسامہ بن زید شدت غم سے چیخ پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور چیخنے والے کا کوئی حق نہیں، دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھ آنسو بہاتی ہے لیکن پروردگار کو غضبناک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایت حسن ہے ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی موت پر رخساروں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا اور جہالت کی باتیں بکی وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا غریب الوطن تھا اور غریب الوطنی میں ہی فوت ہوا، میں اس پر اتنا روؤں گی کہ میرے رونے کی باتیں کی جائے گی، چنانچہ اس پر رونے کے لیے میں نے خود کو تیار کر لیا۔ اس دوران ایک عورت آئی، وہ رونے پیٹنے میں میرا تعاون کرنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تیرا یہ ارادہ ہے کہ تو گھر میں شیطان کو داخل کر دے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس گھر سے نکال دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ ام سلمہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں بھی رونے سے رک گئی۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، حسب میں فخر کرنا، نسب میں تان کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ مزید فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو روز قیامت اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندک کا کرتا اور خارش کی قمیص ہوگی۔ صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ نوحہ کرنا حرام ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے نوحہ وغیرہ جیسے تمام افعال حرام ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے میت پر نوحہ کرنا حرام ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے میت پر نوحہ کھوانی حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت پر بلند آواز سے رویا جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ گریبان پھاڑنا، بلند آواز سے رونا، مصیبت کے وقت بال موڑنا، چہروں کو نوچنا اور ہلاکت و بربادی کی دعا کرنا حرام ہے۔ ان صفات و افعال کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ جاہلیت کی پکار کا حصہ ہے۔ سعودی مجلس افتاح کے فتویٰ ہے میت کے اچھے افعال یاد کر کے رونا، نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، رخساروں کو پیٹنا اور اس کے مشابہ کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نوحہ کھوانی جائز نہیں۔ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر نوحہ کیا گیا اسے نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملکہ نے خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحب زاد ام ابان کا مکہ میں انتقال ہو گیا تھا، ہم بھی ان کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی تشریف لائے۔ میں ان دونوں حضرات کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، یا یہ کہا کہ میں ایک بزرگ کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرے بزرگ بعد میں آئے اور میرے بازو میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عمر بن عثمان سے کہا جو ام ابان کے بھائی تھے رونے سے کیوں نہیں روکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئے، وہ کہہ رہے تھے ہائے میرے بھائی، ہائے میرے صاحب۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صہیب رضی اللہ عنہ تم مجھ پر روتے ہو، تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلا شبہ میت پر اس کے گھر والوں کی باز رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ ان احادیث پر یہ اشکال و اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں, جبکہ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے رونے سے میت عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. علماء کرام نے اس اشکال کو مختلف طریقوں سے حل کیا ہے. مثلا اگر مرنے والا خود نوحہ کرتا ہو اور گھر والوں کو اس سے نہ روکتا ہو بلکہ اسے برقرار رکھتا ہو, یا اپنی میت پر نوحہ کرنے کی وصیت کر کے گیا ہو جیسا کہ یہ عام اہل عرب کی عادت تھی, تب اسے عذاب ہوگا ورنہ نہیں. میت پر رونے کی جائز صورت. میت پر رونا اس صورت میں جائز ہے کہ جب اس میں نوحہ کی کوئی آمیزش نہ ہو. البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا. دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے. بخاری و مسلم. حضرت شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ثبوت موجود ہے کہ ایسا رونا جائز ہے جس کے ساتھ آواز نہ ہو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ایک بیٹی کے بچے کو موت و حیات کی کشمکش میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑی. پھر سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رونے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر ہی رحم فرماتے ہیں جو لوگ خود رحم کرنے والے ہیں. بخاری و مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے گھر سے حضرت عبدالرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو انہیں تیمار داروں کے ہجوم میں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وفات ہو گئی. لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے. لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رو پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا اور نہ ہی دل کے غم کی وجہ سے, ہاں وہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور اگر زبان سے اچھی بات نکلے تو یہ اس کی رحمت کا بھی باعث بنتی ہے, اور میت کو اس کے گھر والوں کی نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے, پتھر پھینکتے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیتے. بخاری و مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جنازے میں حاضر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی ہیں. بخاری. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر روئے. بخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز اور عمر رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز پہچان رہی تھی اور میں اپنے حجرے میں تھی. مسند احمد. نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رونے کی جس صورت سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے وہ ایسا رونا ہے جس میں آواز اور نوحہ شامل ہو, وگرنہ مجرد آنسو بہہ جانے سے عذاب نہیں ہوتا. ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجرد رونا جس میں نوحہ اور چیخ و پکار نہ ہو مکروہ نہیں ہے. ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آنسو بہہ جانے اور دل کے غمگین و افسردہ ہونے میں کوئی حرج نہیں. مزید فرماتے ہیں کہ میت کو صرف اس رونے سے عذاب ہوتا ہے جس میں نوحہ خوانی ہو. سید سابق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ میت پر رونا جائز ہے جبکہ وہ چیخو پکار اور نوحہ کھوانے سے خالی ہو۔ نعی یعنی موت کے اعلان کا حکم۔ عربی زبان میں موت کی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے لیے لفظ نعی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے لیے کھلے عام اعلان کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت حسن ہے ترمذی۔ واضح رہا ہے کہ جس نعی سے شریعت نے منع کیا ہے وہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے، جس کی صورت یہ تھی کہ لوگ موت کی اطلاع دینے والوں کو بھیجتے جو گھروں کے دروازوں اور بازاروں میں اعلان کرتے، اس میں نوحہ ہوتا اور اس کے ساتھ میت کے افعال حمیدہ کا بیان ہوتا، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفصیل بیان کی ہے۔ علامہ عظیم محض کسی کے وفات کی اطلاع دینا مباح و درست ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی اطلاع دی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر کسی نے نہ دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد فرمایا کہ فلاں شخص دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ حضرت صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ کو دے دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے کہ اب زید رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اب وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری۔ ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احادیث کے مجموعے سے تین حالتیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، گھر والوں، ساتھیوں اور اہل اصلاح کو اطلاع دینا سنت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مفاخرت، تکبر و ریا کے لیے بڑی جماعت کو دعوت دینا مکروہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ایسی اطلاع جس میں نوحہ یا اس کی مثل کوئی کام ہو حرام ہے۔ البانی رحمہ فرماتے جہالت کے طریقے کے مشابہ نہ ہو تو وفات کی اطلاع دینا جائز ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں حرام وفات کا اعلان وہ ہے جو جہالت کے عمل کے مشابہ ہو، یعنی دروازوں پر، بازاروں میں اور میناروں پر چیخ کر اعلان کرنا، جیسے آج کل رسائل و جرائد اور مجلات وغیرہ میں اعلان کیا جاتا ہے۔ اطلاع دینے والے کو چاہیے کہ لوگوں کو میت کے لیے استغفار کرنے کی تلقین کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا یعنی تین امیر نامزد کر کے لشکر روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تمہارے امیر ہوں گے، اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور حکم دیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اعلان کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے اس غزوہ کرنے والے لشکر کی خبر نہ دوں؟ بلا شبہ وہ گئے اور دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، لہذا تم اس کے لیے استغفار کرو۔ پس لوگوں نے ان کے لیے استغفار کیا۔ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جھنڈا تھام لیا اور قوم کو مضبوط کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں پس تم ان کے لیے استغفار کرو. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا اور اپنے قدموں کو ثابت کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے. پس تم ان کے لیے استغفار کرو. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا. وہ عمرا میں سے نہیں تھے, انہوں نے خود اپنے آپ کو امیر مقرر کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا, اے اللہ, یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, تو اس کی مدد کر. اسی دن سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سیف اللہ رکھ دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نکل پڑو, اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور ہرگز کوئی بھی پیچھے نہ رہے. لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہر حال میں نکل پڑے. یہ روایت حسن ہے, مسند احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی اطلاع دی اور فرمایا, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. بخاری و مسلم. ورثہ کو چاہیے جلد از جلد میت کا قرض ادا کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کی روح قرض کے ساتھ اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اسے ادا نہیں کیا جاتا. یہ روایت صحیح ہے, ابن ماجہ وغیرہ. حضرت سعد بن اطول رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا بھائی 300 درہم ترکہ چھوڑ کر فوت ہو گیا. چونکہ میت کے اہل و عیال بھی تھے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے عیال پر یہ درہم خرچ کرنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے, اس کی طرف سے قرض ادا کرو. یہ روایت صحیح ہے, ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عہد رسالت میں اگر کوئی مقروض فوت ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے. اگر لوگ کہتے ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے, اور اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتوحات سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں, لہذا جو فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میری ذمہ ہے, اور جس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے. یہ روایت صحیح ہے, ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے لوگوں سے ادا کر دینے کے ارادے سے مال حاصل کیا پھر کسی وجہ سے وہ زندگی میں ادا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے, اور جس نے لوگوں سے ہلاک یا ضبط کر لینے کی نیت سے مال لیا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ہلاک کر دیں گے. رواح البخاری. ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وفات کے فوراً بعد میت کا قرض ادا کر دینا چاہیے. صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں, میت کی قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا واجب ہے. بیوی کے سوا میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی کے لیے جائز نہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی. پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المؤمنین نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا. پھر کہا کہ اللہ کی قسم, مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے. بخاری و مسلم. محمد بن سیرین رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، وفات کے تیسرے روز انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ شوہر کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صحیح البخاری۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں منع کیا گیا کہ دوران سوگ ہم سرما لگائے یا خوشبو لگائے یا زرد رنگ کا لباس زیب تن کرے۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شرعی طور پر سوگ یہ ہے کہ عورت خوشبو اور زیب و زینت وغیرہ کی اشیاء ترک کر دے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ میت پر 3 دن تک سو کرے، خواہ وہ قریبی ہو یا اجنبی، لیکن شوہر پر 4 ماہ اور 10 دن سو کرنا واجب ہے۔ وفات کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، اور وہ یہ ہیں صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم۔ مرنے والوں کو گالیاں دینا ممنوع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو، کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے یعنی جو عمل کیے ہیں اسے حاصل کر لیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ عفواً، صرف بخاری مسلم کے علاوہ۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے گالی سے تم زندہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو کیونکہ مرنے والوں سے ان کا قریبی تعلق ہے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، یعنی اسے برا بلا مت کہو۔ یہ روایت صحیح ہے، السلسلۃ الصحیحہ۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مردوں کو گالی دینے کی حرمت کا ثبوت ہے۔ عبداللہ بسام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مردوں کو گالی دینا مطلق طور پر حرام ہے، خواہ میت مسلمان ہو یا کافر، یا مسلمان فاسق ہو یا صالح۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مردوں کو گالیاں دینا حرام ہے۔ وفات کے تیسرے اور 40ویں روز مجالس ذکر۔ سعودی مجلس افتاح کے فتویٰ ہے، تیسرے روز کے مجالس کے متعلق کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام ان حضرات کی ایجاد کردہ ہے جو اسلام سے جاہل ہیں اور ایسے تمام کام بدعات و خرافات ہونے کی وجہ سے مردود ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں تو وہ مردود ہے۔ 40ویں روز کی مجالس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ عادت فرعونیہ ہے جو قبل از اسلام فرعینہ میں پائی جاتی تھی، پھر ان کی طرف سے یہ پھیلتی دوسروں میں بھی سرایت کر گئی۔ یہ منکر بدعت ہے جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس کا رد کرتا ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ مردوں پر فاتحہ خوانی کا حکم۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مردوں پر فاتحہ خوانی کے متعلق میرے علم میں سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں، لہٰذا اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت میں اصل ممانعت و حرمت ہے، یعنی انسان از خود کوئی عبادت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کا ثبوت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے۔ مردوں کے لیے قرآن خوانی کرانا۔ سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے، اس نیت سے قرآن کی تلاوت کرنا کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی ثبوت منقول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ثابت ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے اور مردوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے, جیسا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو وہ دعائیں سکھائی ہیں. جب قرآن کی قرات وغیرہ جیسا کوئی کام بھی اس کے اسباب موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل جائز نہیں. یہ بات بھی معروف ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے رہے, وہ مردوں کے لیے زیارت کی دعا بھی کرتے, لیکن ان سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی مردوں کے لیے قرآن کی قرات کی ہو. لہذا مردوں کے لیے قرآن کھوانی بدعت ہے. فوت شدہ کو مرحوم کے لقب سے پکارنا. سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے, میت کو مرحوم یعنی رحم کیا گیا کہ لقب سے پکارنا جائز نہیں, بلکہ اس کے لیے صرف یہ کہا جا سکتا ہے رحمہ اللہ, یعنی اللہ اس پر رحم کرے, کیونکہ پہلے جملے کا کہنے والا یہ خبر دے رہا ہے کہ میت پر رحم کر دیا گیا ہے, حالانکہ اس کی حقیقت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے. ابن باز رحمۃ اللہ رسائل و جرائد میں کثرت سے بعض لوگوں کی وفات کے متعلق اشارات دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے اقارب فوت ہونے والوں کے لیے مختلف القابات بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ کہ فلان مغفور لہو ہے, یعنی جسے بخش دیا گیا ہے, یا فلان مرحوم ہے, یعنی اس پر رحم کیا گیا ہے, یا اس کے ہم معنی الفاظ مثلا وہ تو جنتی ہے وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں. اب ہر وہ شخص جسے امور اسلام اور عقیدہ توحید سے کچھ بھی واقفیت ہے, اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ باتیں امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہیں, اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے لیے بھی جنت یا جہنمی ہونے کی شہادت دینا ہرگز جائز نہیں. ہاں, جس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود ہو اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی, جیسے کہ ابو لہب کے متعلق قرآن میں جہنمی ہونے کی خبر موجود ہے. اسی طرح 10 صحابہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. صرف ایسے لوگوں کے متعلق کہا جا سکتا کہ فلاں مغفور لہو ہے یا مرحوم ہے, لہذا میت کے لیے ان کلمات کے بدلے میں غفر اللہ لہو, یعنی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے, یا رحم اللہ, اللہ اس پر رحم کرے, یا اس جیسے دوسرے دعائے کلمات کہنے چاہیے.